А той півжартома висловлює догадку, що це, може, з Марса. Так було, аж поки не дізнався про це товариш Яцуба, відставник. «Ти, мілійший, лови-лови, та знаєш що?» Якось насварився він на Віталія. Хлопцеві промовчати, а він відгризнувся. «Ви мені не указ!» «А хто ж тобі указ? Ти чого доброго станеш весь світ ловити?» «Якщо вдасться, ловитиму». «А дозвіл? Хто дав тобі на це право, мілейший?» «А хто дав вам право чіплятись до мене?» «Не тобі питати мене, молокосос. Я по праву старшого з тобою говорю і настійливо раджу, поверни антенну куди слід». Віталій тримався вперто, але кінчилося тим, що майор кудись подзвонив, кудись написав і таки домігся того, що хлопець мусив переробити антенну і направити її на свій обласний телецентр. «Оце наспівались, мілійший», – підморгує до Віталія Грицько Штереверя, вкублившись між дівчатами, і всіх розсмішило це його мілійший, бо знають, в чий город камінець. Одна Ліна, ображена за батька, глянула на Штереверю гостро, серйозно. «Хочеш, щоб я встала? Зупиню машину і зійду». І сміх ту ж мить припинився. А Тоня, щоб загасити інцидент, вигукнула буйно: «Гляньте, відьма наша нас доганяє». Відьма в її устах – це ота пузата цистерна-молоковоз, що від самої центральної кушпелить у слід грузовикові, далеко блищить з куряви написом «Молоко», хоч зараз вона везе звичайнісіньку воду. В повітрі вже багато чайок, що мчать, мов би, навперегінки з грузовиком. Великі, сліпучо-білі, вони летять гінко, розмашисто, поспішають невідхильно у степ на роботу. «Ось вони, наші трудівниці», – каже Алла Ратушна, задерши в небо своє маленьке властовинні личко. «Я читала, що в якомусь місті стоїть пам'ятник чайці». «Чайкам? Пам'ятник?» Недовірливо витріщається Штереверя. «За що така честь?» «За те, що врятували людям поля від нашестя сарани. Хіба за це не варто?» Дедалі більше чайок. Видовище вражаюче, мальовниче, безмежжя хлібів, а над ними безліч білих крил у польоті. Михтять, віражують, на льоту хапають, здзьобують кузьку з колосків. А грузовик їм, мабуть, здається суденцем. Так і шугають над ним крилатобілі чорноголові красуні. «Знаєте, як вони звуться?» – вихоплюється Марійка Ситник, жвава кирпатенька. «Середземноморські!» «Невже вони аж звідти?» Тоня, чи не вперше за дорогу, обертається до Віталика. Хлопець відповів глухо: «Вони і в нас на смаленому гніздяться». При згадці про смалений весь гурт хлопців і дівчат сміхом звертає погляди на Кузьму, свого атлетичного складу однокласника. «Ось кому смалений в помку! Ось хто до нових віників його пам'ятатиме!» Острів Смалений, найближчий із цілого архіпелагу островів, що належить державному заповіднику. Вони відвідали ще